Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moja krew. kosmos po całym świecie. Wysyłam w kosmos po całym świecie. Komety niosą do niej SOS. Tak dzieje się, że pierwszy raz, wnikając w siebie, nagle wie.

ścianą z innymi duchami. Wychodzisz boso na spacer, wychodzisz boso na świat. Wychodzisz całkiem inaczej, wychodzisz boso na Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piekła nie ma, wreszcie jest nam lżej. Choć to szczęście w myślach tylko zdaje się. Ulotna przyszłość ciągle gdzieś się tli. Czy to właśnie życie wieczne silne mam i wiesz, że wiem.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co miałeś robić, rób nie czekać.